นำเอาคำกลอนฝากไว้กับคนพิการทั้งหลายโดยที่คุณวิวัฒน์ตักท่านได้แต่งเอาไว้อย่างไพเราะมากจิตสดใสด้วยมีธรรมประจำจิตช่วยพิชิตโรคไกให้ห่างหายแม้พิการก็เป็นเพียงเรื่องของกายตราบบรรตาสิ้นทุกข์สุขนิรันดร์